Друге послання до Корінтян, розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо, каже Писання, «З приятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння». Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння, але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому дусі, у щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні, а проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші, корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці. А ви взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і Веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми бо – храм Бога живого, як сам Бог сказав був. Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками, каже Господь Вседержитель.